أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. سورة الأعلى مكية، وهي 19 آية. سورة الأعلى مكي سورة مكة مكرمة نازل شوي، نور لسبك آياتنا دي. سبح اسم ربك الأعلى پاکی بیانوا. پیغمبر علیہ السلام تا اللہ فرمائی چتا او کم چتا سر مومنان دی تا سو پاکی بیانوا دخپل رب. سبح اسم ربک پاکی بیانوا د نم دخپل رب، اگر رب الاعلا چ د تولن اعلا برتر دی دا عالی شان رب دا نم پاکی بیان ہے. الذی خلقا اگر رب کے پیدا کولی کری، خلقا پیدا کولی کری. فصوا نو برابر والے کرے، جوڑے کو ٹکے جوڑ کو، یعنی ہر شے مناسب طریقہ بانے جوڑ کر. والذی قدر فہدا، او اگا عرب قدر چ اندازے کو فہدا نہ ہدایت ہوتا کو مناسب تجویز کرے رہے بیا و تلار خولی دا دا مزاج مطابق لاری و تا خولی دا. علماء فرمائی چی کلا قاری دا سورت تلاوت کئی اوی چی سبح اسم ربک الاعلا، نو مستحب دی چی دے دی اوی سبحان ربی الاعلا، دا مستحب دی چی اوی سبحان ربی الاعلا. دا صحابہ کرام دق معمولو کہ دا سورت بے شوروک نو بے سبحان ربی الاعلا فمانزہ کی نا دا مانزہ غیر چہ دا تلاوت کرے نو دا بوائے چہ سبحان ربی الاعلا. عقبہ ابن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ کل دا سورت سبح اسم ربک الاعلا نازل شو نو پیغمبر علیہ السلام او فرمائل اجعلوها فی سجودکم یعنی دا سبحان ربی الاعلا پخپل سجدو کے وائے دینا مخی سجدہ کدا لفظ نو وچی دا نازل شو نو پیغمبر علیہ السلام حکمو کوئی سجدہ کے وائے سبحان ربی الاعلا دا خپل رب پاکی بیان کرا مراد دا دینا دالے کہ دا رب دا نم تعظیم کوا کہ دا اللہ نم اخلے نو دیر پا ادب او پا احترام اخلا دا دا سیزنوں نے پاک ساتا کہ اگر دا اللہ دا شان سر مناسب نوی نو دیکھ دا خبر داخل را کہ اللہ پا اغنمونو یادوا کم چی اللہ زانتا پخپل ویلی دی یا پیغمبر علیہ السلام ویلی دی نو پا اغنمونو اللہ یادوا اور دین علاوہ پا نور نمونو اللہ ما یادوا دارنگ پا دی حکم کی دا خبر داخل را کہ کم نم دا اللہ سر خاص دی اغا نم مخلوق تا موایا لکا رحمان دا اللہ سر خاص دی رزاق اللہ سر خاص دی غفار و قدوس اللہ سر خاص دی نو دا نم بندتا موایا کہ دا چا عبد الرحمن نمی اوتوت رحمانا دا چا عبد الغفار نم دے تو تے غفارا نو دا چا عبد القدوس نم دے تو تے قدوسا نو دا غلطی دا او گناہ دا او بل دا چے دا بعض خلق نمونا انگریزے غلط کری دی اس عبد الرحمن تا عبد الرحمن لکلو کدا سے خلق ہوئی آر پسی اے اولی کا دیو پسی ای لکی دام غلط تے دا رحمان نرے غلطے دے دا رحمان احمد احمد پا دے احمد ندا سی نمونا چی سوک لکی ندا احمق لے نا پویا دے پا اردو کے پا پختو کے پا قبل جبا کے رحمان وے پا انگریزے کے رحمان وے دا ٹھیک نری او عبد الرحمن ترحمان ویل فضل الرحمن ترحمان ویل دارنگ عبد الرزاق ترزاق ویل دا گناہ دا او پا نمونو کہ اختصار اما کوئے کہ پا دکان بورڈ لگی دل اے رحمان عبد الرحمن پا دیوان اے رحمان دا طول غلطی دا دیتوئی گناہ بے لذت بے خوان دا گناہ سخوان مزیم نشترہ بعضی گناہ کو لاتا تھی چیسا ترسکنوالی با پکی ہوئی گنا نا دیکھ خواہ ترسکنوالی منیشترے نا بے خوند گناہ دا گناہ بے لذت نا دا اللہ دا نم ادب کوا بے ادمی مکوا الذی خلق فسوا اغرب خلقا چه پیدا کولی کری دی فصوا نبیا برابر والی کری دی دا رب الاعلا صفتو ندی دے کے بیانی گی چه تخلیق دا کائنات کری دی پا حکمت باندے پا خپل قدرت باندے عرص برابر کری خلقا دا خلقا دا دا اللہ خاص صفت تے خالق اللہ توی بل چاہتا خالق ویل گناہ دا فصوا خلقا فصوا نو برابر ایک لفظی معنی برابر والے مراد تے ندارے کہ ہر چیز لے وجود ورک شکل ورک اندامنا وضع قطع ہے ات پیوقاس نسبت جوڑ کو انسان و تمام حیوانات ہوتا دا اغوی دا ضروریات و مطابق اندامون ورکڑی لی کہ پاقی خپل ضروریات پورا کئی لاسون خپے گوتے پدے کلا سے سپرنگون لی کہ کلونا تیر شی خود اگر سپرنگون خرابی گینا دا بندہ دا گوتے بندونا اوڑی روڑی کہ تا تیل و گریسی نلی گوستے نو خلقا فسوا بل صفت اللہ دا چی والذی قدر فہدا قدر تقدیر یو خاص اندازہ باندے جوڑ کر او قدر پمانا دا قضا و دا قدر اللہ پاک فیصلہ کرے دا تجویز کرے دے مطلب دا چھے دا دنیا سے جنا اللہ پیدا کری لی اور بیا خوش ندی پریخے بلکہ کم کار دا پارا چھے پیدا کری لی اگے کار کے بیا لگو لی لی ہر یو مخلوق خپل خپل کار کے لگے لی لی مقرر ڈیوٹی کئی آسمان پخپل ڈیوٹے وے ستوری پخپل ڈیوٹے لی باد و باران پخپل ڈیوٹے دی حیوانات و نباتات او جمادات پخپل ڈیوٹے دی اری و پخپل کار کے لگے دلے دی ہر یو مخلوق پکار کے لگے آ رہی یو انسان دے چلے بے کار رہے دیکھ پل کار نہ پی جانی خاک و باب و آب و آتش بند ان با منو تو مرد با حق زندہ ان خاک خوری باد ہوا آب اوبو آتش اور اور اوبو خور ہوا بند ان دادا اللہ بندیان دی اللہ تابدار دی با منو تو مرد زماو سا پا مخ کی خمروی با حق زندہ ان دا اللہ پا مخ کی زندہ دی اور اوبو خور ہوا زما استا مخ کے پمڑو عصاب دی خدا حق پمخ کے دا اللہ پمخ کے زندہ ان نہ اللہ پاک پیدا کر پا اندازہ فہدان اللہ رے و تو خود اللہ ہر یو شے پیدا کر او بیا و تلار کھول دا کہ خپل انجام تب سنگ رسے زمک آسمان اور دے تمام مخلوقات دے کے او قسم شعور دے او پا اغ شعور با ندوی کار کی آتا کل شیئن خلقه ثم هدا ار یو شیط اقفل بناوت او جوڑوالے ورکو لاری و توقولا ہر شی پا اقفل ڈیوٹے کے لگیا دے کمی پا کمیقی فہدا لارے ور تخولے دا کہ مقصد لا پیدا رے پا اغکار کے دا چلے دو لار والذی اخرج المرعا او دا رب اغا ذات تے اخرج المرعا کی شنکے رائے سلے دا دا شنشن بوٹی دے پیدا کری دی فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى نبی اگر زولی دی خس و خاشاک گندخلی مرعا پمانہ دا چراہگا چکم زیدہ ساروی سری گی او غُثَاء اگر خزل تیوی چی دا سیلاب پسر باندی روانی سیلاب راشو دا پاس پکم خس و خاشاک روانی دیتوی غوثا گندخلی احوا من تور اگا شوخ شنوالے چی توروالی طرف تمائلی ندے کہ اللہ پاک خپل قدرت او حکمت بیانائی چی دے زمکن شنشن بوٹی را اوتل اغا شن بوٹی تر و تازه خوش رنگ رو رو اغا اوچشو رنگ توروالی طرف تراغه انسان خپل انجام تو گورا ستا انجام تا پک اشاره را سمر خشتا اللہ پیدا کرلے معشوم پیدا شوی لکه د تیغی کچا بیا رو رو عمر زیاده ده او دا تیغ پخیده کل رنگ کل میوه کل گلونه کل پانی اخر که رنگ زیر شو او بیا اوچ شو او بیا پخپو که دل شو زره زره شو دقستا هم مثال لی کل خشته چست و چالاکی اللہ نعمتو ندر کلیدی وقت برا سرائشی که بیا برا ملاوی شی دملاوی که دون رست با اوچ کلس شی بیا با زره زره شی چا تا با پتم نلگی که پدیده که سوفو کسوفو والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى پیغمبر علیہ السلام تا ابتدا کی آیاتونا چبرات لل نو اغا آیاتونا با جبرائیل علیہ السلام وئیل نو پیغمبر علیہ السلام باور سرا زر زر جبق وزولا اللہ و تحکم رولک لا تحرک به لسانک لتعجل به مقوض وجبت پدیبانی یہ تلوار پیو کے پیادو لو ان علینا جمعه و قرآنہ بے شک زمان فزمہ داکار ری جمعه چدا قرآن تاپا درک جمعکو و قرآنہ استاپا جمعبا دی بیان دی فا اذا قرآنا ہو فاتبع قرآنا چکلے در تمنگ للو نتدا قرآن اتباک و صرف وقت کے گنا ثم ان علینا بیانا بیا زمن زی مواری چی پتاوا ندی بیان اکو ندی پا معنا پا مطلبم پوشی او بلتے ہم بیان کی لا تحرک بیہی لسانک اس دی آیات کی وطا اللہ فرمائی سنقرئک فلا تنسا زرد چی منگ با پتا باندے قراءت اکو فلا تنسا تنبا ایری گینا جسا دے وورے دل منگ دا تا قراءت اکو فلا تنسا تنبا ایری گینا الا ما شاء اللہ مگر اگر چی اللہ اگواری چی منسوخی کی نو منسوخ کے دو والا بدر نبیا ایری الا ما شاء اللہ کم چی تان ایری گی گورا نسخا یو دا سدا جدا قرآن آیاتنا نازل شوی دی او دا غی حکم اللہ منسوخ کرده دی قرآن کی اغا آیاتنا اسمشتا تلاوت بے کے خوامل بپنکے منسوخ الحکم دی تلاوت بے کے عمل بپنکے لکہ قرآن کی دا آیات شتا دی جیو خذ کندشن یو کال پوری با انتظار کن عدت سون دی یو کال او پسے بیا پل آیات نازل شو کہ خدا کنڈ شلا ندا با سلور میاشتے او لسر دے عدت تیری نو دا سلور میاشتے او لسر دے دا ناسخ او اغا یو کال کے قرآن کے ذکر شی اغا منسوخ نو تلاوت بے کے خو عمل با پاگی یو آیات کے پا بل بنک نو سا آیاتی ندا سیدی چی حکم منسوخ دے تلاوت اشتا او سا آیتون دا سری چی حکم ام منسوخ شوی دے او تلاوت ام منسوخ شوی دے تلاوت بے امنکی قرآن کی نشتا او حکم ام نشتا او سا دا سری چی حکم اشتا خو تلاوت بے نکے حکم بانے بے اسم عمل کے خو داغت آیات تلاوت مانجے کے نہیں شکولے لکا شادی شدہ زناکار سڑے اور شادی شدہ زناکار خزا دل در رجم سزا دا پا قرآن کے دا آیات شتا نا کو حکم اسم شتا الشیخ والشیخت اذا زنیا فرجموهما نکالا من اللہ واللہ عزیز الحکیم دا آیات قرآن کی اسم شتا خدا نادک شوے وہ نو تلاوت منسوخ دے منسوخ تلاوت حکم باقی دے اور یو قسم نسخ دا سوا منسوخ کے دل چه دا سر اغا آیات الفاظن دا پیغمبر علیہ السلام نا اللہ ایر کرن او دا تمام صحابہ کرامو نے ایر کرن او حکم ام منسوخ دے او دا دے بارکی سورت بقرہ کی اللہ ویلی ما ننسخ من آیت او ننسخ نأتی بہا خیرا منہا من چکم آیات منسوخ کو دا غیل بخرولو یا با اغشان تبل رولو منسوخ کے دل دا قرآن پر آیاتن کی اشتا اللہ فرمائی سنقرے ہو کا منگ بدربان قراءت کو فلا تنسا تانا با ایریگی نا الا ما شاء اللہ مگر کم چی اللہ ایرول اغواری ابدر نا ایر کی ونیسرک للیسرا زرد چی منگ با تا آسان کو آسان کیا تا شریعت تب تا آسان کو ونیسرک للیسرا منگ با تا شریعت تا آسان کو لدے دیکھو جملہ دا سے پکار ہو چی دا شریعت با تا تا آسان کو دا دن دا لار دا یسرا نا مراد دا دن لار شریعت دا شریعت با منگ تا تا آسان کو اللہ دا سے انہوں چی تا تا بیاد وی تا با دے لارے تا آسان کو دیکھ ڈیرا مبالا گرا یعنی دا پیغمبر علیہ السلام مزاج دا سے جوڑ شوی دے خوچ سکی نو بس پا قرآن عمل کی لاس پو اندامون تا جب تا ہڑو بل شیر حزین بغیر دا قرآن نا بطور قرآن قرآن نو مادی طور باندے اللہ پیغمبر علیہ السلام دا سے جوڑ کرے دے کہ شریعت دا پیغمبر علیہ السلام طبیعت جوڑ شوی دے دا شریعت پا ڈانچا کی پا قالب کے دا سے برابر دے کہ ذرا بر فرق پکی نش لے نبی وطا اللہ فرمائی فذکر نصیحت کوا این نفعت الذکرہ کتر نصیحت پیدا رسی نصیحت کوا نصیحت کوا کفیدہ رسی او کفیدہ نرسی نبیہ یا مکہ دا مطلب نہ لے نصیحت خام خاف ہے ذرا سی نو تے نصیحت کوا وے دے مثال دا سر کہ او سڑی تے وے کہ تے سڑے او دا سڑی زوی نو دا کار او کہ یعنی خام خے او کا اخو سڑی دے او دا سڑی زوی دے انسان دے او پرے کار ور تے زول دی نو دا نصیحت خو فائدہ کئی نو خام خے او کا دا نصیحت اور دا تبلیغ فائدہ مند کے دل یقینی دی نو دا دی یقینی کار گورے پرے خودل ہو نکے چھرے بے امنا پرے لے نصیحت کوا فذکر ان نفعت الذکرہ قد افلح من تزکا چاچ زان پاک اغا فلاح بیا مندلا تزکا دا زکاة نچے واخلے پاکوالے مانا را دا مال پاکوالے نو دا ام کی ریشی او دا خپل نفس تزکیت نهم مراد کی ریشی تزکا مفہوم عام دے کدہ مال زکات وی او کدہ بدن زکات وی صفائی ایمانی اخلاقی تزکیہ پکے ام دا او دا مال زکات پکے ام دے وذکر اسم ربه فصلا او دا خپل رب نو میں یاد کر فصلا منجے اوکر ظاہر ادارا چی دے کہ ہر قسم منز فرض نفل شامل لے او بعض مفسرین وی ویدہ دا اختر منز یادائی وذکر اسم ربه تکبیرون اوویل فصلا بیا منز اوکر او تذکا سرسائے ورکلا زکاة الرأس سرطائے ورکلا صدقة الرأس بل تؤثرون الحياة الدنيا تاسو دا دنیا دے جل ترجیح ورکلی دا آخرتم پریخی دے دنیا مغورکلی دا دا حقیقتنا ناشنا بندا نقد خوخی او قرض نخوخی والآخرت خیر و ابقا، آخرت بہتر دے باقی پاتے کی دن کے دے. گور پدے دنیا کے کہ یو خشتہ بنگلہ دا دیر عالی شان محل لے، او بلخواتے یو کچا کور دے، او یو سڑے دا دے دوار و مالک دے، او تا تو ہوئی چی یہ سڑیا دا خشتہ بنگلہ در لدر کمچی او کال با پکی اسے گی او بیا بیرا تخالی کے، او کدا کچکور در لدر کم کی تر عمر عمر استارے او استان پستان بچولے. نو خیار بند کم یوری چی کم با اخلی، چی دا خشتہ بنگلہ با اخلی یو کال دا پارا، او کنا دا کچکور بوالی ہمیشہ ہمیشہ دا پارا. یو خیار سلی ناغر دا کچکور واخلی لکہ دا ہمیشہ دا پارا دا دا ملکیت شو، او دا خپل بنگلہ دا خود یو کال پوری وی نو بیا با دینا پاتی شوزی باتے. نستا مخیط دو کور لی، یو دا دنیا کور دے یو دا آخرت کور دے. دا دنیا دا پظاہر دیر عالی شان محلق کاری، خود یو سورا دا پارا پکی بیا با دینا اوزی، او دا آخرت دا کور دا دا ہمیشہ ہمیشہ دا پارا دے. او دا دنیا دے مثال تو گورا لیکن دا یو خشتر یو بل کمزوری دے، او دا آخرت کورونا بے انتہا درجو باندے دا دنیا دا کورونا دا دیر اعلا دی، او غبیا نقط میدون کی دے. او خیار بند اغا دے کہ دا آخرت کور جنت زان لگو رکی. سبح اسم ربک الاعلی الذی، پاکی بیان کدا نم دا رب خپل، اغا ربستا اعلا چا اغا اعلا او برتر دے، الذی خلق فسوا، اغا ربستا چا پیدا کولی اکل نو فسوا نو ٹک ٹک پیدا کولی اکل برابر اکل، والذی قدر فہدا، او اغا ربستا قدر چا اندازے کو فہدا نو بے ورت ہدایتو کو، تقدیری ورللی کلی رے بیا دا تقدیر مطابقی پا دنیا کی را وستلی رے و جن لے ورکلی رے. والذی قدر، تقدیری ورکلی رے اندازے ورکلی رے فہدانو بیا و تلار خودلی رے. دا کم تقدیر کی چھو اور لکل کلی چھو تبا کمال ترسے گی نو داغی کمال لارے و تخولے را پا دی دنیا کی دا کمال پلار باندے روانوی. والذی اخرج المرعا، اغربستا اخرج المرعا چھو شنکے را استلی را فجعله غثاء احوا، پس وی گرز والدی شنکو لرا غثاء خسو خاشاک گندخلی احوا تور، سنقرئک فلا تنسا، زرد چه پتا بانے بمن تلاوتکو فلا تنسا نتان ببیا ایری گنا، الا ما شاء اللہ مگر اغچ اللہ اغواری، انہو یعلم الجہر وما یخفا، بے شک دا اللہ خبردار دے الجہر پخکارو بانے وما او پا اغس بانے یخفا چکم پٹ دی. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، زرد چمنگ بتا آسان کلی لار دا شریعت تا آسان کیا تا، فذکر ان نفعت الذکرا، پس نصیحت کوا کچر نصیحت فیدر سی، سیذکر من یخشا، زرد چی پوئی بش من اغسو کو یخشا چی دا اللہ نیریگی، ویتجنبها الاشقا، زان با بچ کی دا دینا علاقت بشی، الاشقا اغا بدبخت کسو، الذی یصل النار چی اغا با اور تا داخلی گی، اغا اور الکبرا چی دیر لوی اور دی، اللہ دیم تیو ساتھی، ثم لا یموت فیها ولا یحیا، بیا با نمری پا دے اور کے و نبا پکی جملی کی گی، نبا مری چی دا عذاب اخلاص شی، ولا یحیا و نبا دا خوشالے جن بیا مومی، نبا مری و نبا رغی گی. قد افلح من تزکا، فتحقیق سر کامیاب و با مراد من اغسو تزکا چی دخپل نفس تزکیه اکرلا او دخپل مال زکاتی ورکو، و ذکر اسم ربیه فصلا، او دخپل رب نمی واغشتا یاد ایک نم رخل رب فصلا نمنزے اک بل تؤثرون الحیات الدنیا دا خیر خیگڑا بسنگ حاصلی گی تیرا آخرت فکر چا سرنین دا خیر خیگڑا نہ حاصلی گی بل تؤثرون الحیات الدنیا بلکہ تاسو ترجیح ورکڑے دا دا دنیا زندگی تا والآخرت خیر و ابقا آخرت دیر غردے و ابقا او باقی فاتی کی دن کی دے ان هذا لفي الصحف الاولى بشكا ان هذا بشكا دا مضمون لفي الصحف الاولى فاول نو صحف كده لفي الصحف الاولى فاخوانو صحفوكي دا مضمون ذكر شويلي صحف فاخواني لكاري صحف ابراهيم وموسى هذا موسى عليه السلام صحفي ذا ابراهيم عليه السلام صحفي ذا ابراهيم عليه السلام صحفو کی سو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے کہ مال پیغمبر علیہ السلام نے کہا پوچھو کو کہ ذا ابراهيم علیہ السلام دا صحفی سنگوی سو بکے ویرا تے وی کہ پاگے کہ مثال نو عبرت نو ذکر شو مثال پتہ وردا خبر وچی یو ظالم بادشاہ نے اللہ و تب مخاطب نے دے مخاطب دے اے بادشاہ ما پا خلقو باندے اے خلقو باندے مسلط شویا مغرور بادشاہ ما تا لو حکومت دے لنودر کرے چیتا دا دنیا مال لا جمع کی بلکہ تالے میں اقتدار دے دا پارا در کرو چیتا مظلوم بر دعا ما ترا اون رسیگی لیکن دا ما قانون دارے چیتا مظلوم دعا خیرے رد کو منا اگر کاغذ کافر وی نما خط دل پبے خل کو بادشاہ کرے نوی کہ تیرے مال نہ جمع کے اور مظلوم آہ دے نوری مظلوم مات آہ کئی نہ تیرا مظلوم آہ مرا پڑے گا ادا یو مثال دے یو مثال بل لے عام خل کو تو اللہ فرمائی وی عقل من بندہ دا دا کار دارے چی دا خپل وقت درے حسی کی یو حصہ کی دا خپل رب عبادت کی پا یو حصہ کی دا خپل رب سرا مناجات کی راز و نیاز خبر اتری کی او یو حصہ کی خپل عمل حساب کتاب کی چی ما سکری دیو سبقو با یو حصہ دا خپل رب عبادت و مناجات تا دی پریگ دی دوے ما حصہ کی دا خپل عمل حساب کتاب دے کئی دا اللہ پا قدرت کی دی فکر کئی او درے ما حصہ دا خپل ضروریاتو کی تبعی ضروریاتو کیوں لگی بیا فرمائی اقل من اگر چی دا خپل زمانے دا حالاتو نواقف شی او خپل مقصدی کار کی اولگی گی دا خپل جب حفاظت کئی کمی خبر چی کئی پاغیبان عمل کئی خبر کمی او کار زیاد کئی داد ابراہیم علیہ السلام پا صحیفو کی عبرتن و نصیتن دا موسیٰ علیہ السلام پا صحیفو کی سو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ ما عرضک کہ دا موسیٰ علیہ السلام صحیفو کی سو ویرا تیوی چاہیے کہ خوب بس عبرتن عبرتن یو عبرت پا کدارے کہ تعجب دے پاگ سڑی چے پا مر گئی یقین شتا بیا دے سنگا خوش آلی گی بیا تعجب دے پاگ کس بانے کہ تقدیر بانے ایمان لری بیا سنگ دے غمجن او عاجز کی گی او تعجب پاگ سڑی کہ دنیا دا آگے انقلابات وینی عروج او زوال وینی دے پا دنیا سنگ مطمئن کی گی او تعجب پاگ سڑی بانے دے دا آخرت پا حساب بانے یقین وی دے عمل سنگ پرے گی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب میں پیغمبر علیہ السلام نے تپو سکو کہ آگے صحیفوں کی سشے دا سشتا چھتا تا پا وحی راگ لینی یہ پیغمبر علیہ السلام فرمائن قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلا در اخر پوری اولسل ویداد ابراہیم علیہ السلام وزم موسیٰ علیہ السلام فصحیفوں کیوں بل تؤثرون الحیات الدنیا بلکہ تاسو ترجیح ورکوے دا دنیا زندگی تا والآخرت خیر و ابقا او آخرت دیر بہتر دے و ابقا و باقی پاتی کی دنگی دے ان هذا لفی الصحف الاولى بے شک دا مضمون فا اولنو صحفو کی دے صحف ابراہیم و موسیٰ کی صحفی دا ابراہیم علیہ السلام و دا موسیٰ علیہ السلام دی سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين